Návrat Ronina. Zdálo se jí o šedivém Atlantiku, písečných plážích tmavého písku a lesu kopí postupně se vynořujících spoza zvlněných pahorků. Sen chutnal hořce, chuť krve smíšená se slaností vln, ale existovaly i horší, mnohem horší. Že drží telefon, si uvědomila, až když se představila. Mohla byste se u mě dnes zastavit? Slyšela hlas Ljuby Bitevské. Před 10 sekundami měla Andrea de Villefort ještě půlnoc, ale teď už jí mozek jel na plné obrátky. Šéfová věděla, že má dovolenou, tušila, k čemu ji využívá a bez pádného důvodu by ji k sobě do kanceláře nezvala. Ano, včera jsem ale trochu flámovala, musím se dát dohromady. Dříve než za 2 hodiny to nestihnu. To víte, bez makoupu mě nikdo neuvidí. Ne, pokud někdo nevyhlásil Armageddon. Pak bych to za půl hodinku mohla stihnout. V poledne to bude ideální, díky. Andrea vyklouzla z postele a nahá přeběhla rovnou do koupelny. Pak si ještě husí kůží na celém těle po záplavě ledové vody vtančila do pokoje a zapnula televizi kvůli předpovědi počasí. Studená fronta přinesla výrazné ochlazení, alespoň v tomhle jí štěstí přálo. Tmavé spodní prádlo, tmavé punčochy, aby pochva meče barevně splývala, zastavila se a pozorovala inkriminované kusy oděvu. Její podvědomí rozhodlo za ní, připravovala se na boj. Na válku bez slitování. Možná právě tohle představoval ten sen. Pohodila hlavou, ještě neučesané vlasy se jí rozlétly po šíji. Proč ne, ale zabíjení může ještě chvíli počkat. Tyhle luxusní punčochy Cervin ještě neměla na sobě. Milovala pocit, když si nějaký opravdu hezký kousek oblečení oblékala poprvé. Bez spěchu vychutnávala dotek pružné látky a reliéf krajky. S podvazkovým pásem měla o něco víc práce, musel sedět naprosto dokonale, aby 2 miniaturní nože ukryté v podvazcích nerušily linii. Vínový rolák z tenké pleteniny, černá skládaná minisukně s rozparkem, ten byl už za hranicí toho, co považovala za košer, ale nepočítala s tím, že by chodila bez pláště, proto si ho mohla dovolit. Pokud by však potřebovala někomu ukopnout hlavu a netoužila potom, aby přítomným kompletně předvedla tvar svých boků a značku spodního prádla, byl rozparek sukně naprosto neocenitelný. Nakonec světle béžový plášť. Na rozdíl od ostatních kusů oděvu na něm bude vidět krev, ale tenhle ústupek módě prostě udělat musela. Dooblékla se, s rychlostí danou lety zkušeností vykouzlila ze svých černých hustých vlasů zdánlivě komplikovaný účes a sepnula ho 2 jehlicemi. Trochu extravagantní, ale ty jehlice se mohly hodit. Pak, s nechutí jako vždy, ale doba si žádala své, si připnula podpažní pouzdro s glockem a úplně nakonec se zkontrolovala v zrcadle. Boty si vzala stejné jako včera, na práci v tomhle bytě lepší neměla. Než dorazí do kanceláří agentury k Bitevské, hodlala ještě vykonat 1 návštěvu a absolvovat 2 telefonních hovorů. Na ty však měla čas v autě. Když zastavovala před nenápadným secesním domem v centru, vyběhl k ní ode dveří muž v dokonalém obleku s nenápadným reproduktorem v uchu a mikrofonem na hrtanu. Promiňte, madam, tohle místo je vyhrazeno jen pro klienty, řekl zdvořile a neubránil se tomu, aby pohledem netěkal od vozu k André. Nebylo jasné, co víc přitahuje jeho pozornost. Jinak bylo jeho vystupování naprosto korektní. Já jsem klient, odpověděla mu suše agentka. Muž zaváhal, viděla, jak zvažuje, zda nemá kontaktovat své nadřízené nebo požadovat nějakou identifikaci. Pokud jste klientka, velké jak bylo v řeči dokonale znatelné, je všechno v pořádku. Přeji vám hezký den. Díky, odpověděla mu, i když to původně neměla v úmyslu. Měl lepší odhad, než se zdálo, a na takové místo ho byla škoda. Udělala si mentální poznámku, aby na něj později upozornila psychologické oddělení, pokud nějaké později samozřejmě bude. Vešla do domu. Uvnitř nic nepřipomínalo stavbu z předminulého století, ocitla se v ultramoderní bance švýcarského stylu, švýcarštější než bankovní domy na území konfederace. Šlo o jeden ze 3 posledních peněžních ústavů na celém světě, kde se nikdo neptal na původ peněz, diamantů či jakéhokoliv jiného oběživa používaného k obchodním transakcím. Jistým způsobem se o to na počátku postarala samotná agentura, další fungování podniku však zajistilo obezřetné vedení, které poskytovalo své služby všem diskrétním zájemcům. Od poboček americké zpravodajské služby přes bojovníky za svobodu po průmyslové koncerny, které si osobovaly státní moc. Budete si přát? Oslovil ji starší muž připomínající svým vzhledem Karla Marxe. Ironie Andreu pobavila, ale zůstala vážná. Budu, ukázala mu klíč od bezpečnostní schránky. Tradiční klient, pronesl muž s úctou. Je mi ctí vám pomoci. Zavolám ředitele. Villefortová netušila, co v terminologii tohoto napůl ilegálního bankovního domu znamená označení tradiční klient, ale bylo jí to jedno. Zjevně jí to neškodilo. I přes veškerou prokazovanou úctu netrvalo dlouho a osaměla v 8. podzemním podlaží před pancéřovými dveřmi do trezoru. Nejprve přišly na řadu supermoderní bezpečnostní prvky, od sejmutí papilárních linií prstů přes snímek očního pozadí po analýzu pravosti podpisu. Pak teprve měla možnost použít klíč. Zasunula ho do zámku a na okamžik se zamyslela. Opravdu to chce. Je rozhodnuta jít přes mrtvoly, pálit za sebou mosty, vydat se na cestu bez návratu. Usmála se a v povrchu dveří zleštěné ocely uviděla svůj lehce zdeformovaný odraz. Rozhodla se už dávno, před pár lety. Kdy? Když prohodila s Johnem F. Kovářem prvních pár vět. Když s ním šla na drink nebo když s ním snídala. Či když jí doktorka Lavasi vyprávěla, jak ji vynesl z křížové palby nepřátel. Nevěděla, každopádně rozhodla se už dávno. Teď jen naplňovala svou vůli. Otočila klíčem a po nezbytné pauze, v průběhu které se probudil složitý mechanismus, se dveře otevřely a skrypty neslyšně vyjel malý kuvřík. Dotkla se prsty hladkého, koženého povrchu, okamžik vnímala texturu materiálu, pak bez dalšího otálení oběma rukama současně stiskla tlačítka zámků. Mechanismus cvakl a víko se pomalu odklopilo, sterilní světlo zaplavující celou koji se opřelo do temného povrchu sametového čelounění a kapitulovalo před jeho černotou. Až po chvíli, když se zrak přizpůsobil, odhalil v čelounění tři prohlubně. Sáhla do první a na kovovou plochu stolu položila pochvu z černého lakovaného dřeva. Povrchová úprava materiálu byla tak dokonalá, že se zdálo, že dřevo září vlastním černým světlem. Pak opatrně ze sametu vyprostila opletený jílec s oválnou cubou a kusem čepele ne delším než šířka lidské dlaně. Ocel se bezchybně leskla, pravidelné zakončení nevypadalo jako lom, ale spíš jako záměr mečíře, který z bůhví jakého důvodu vyrobil torzo zbraně. Druhou rukou opatrně ze třetí schránky vyprostila zbytek čepele. Držela ho položený v dlani, v místech, kde se ostří téměř dotýkalo kůže, cítila mravenčení. Pak čepel sevřela jen lehce, přesto to stačilo, aby břit protěl kůži a ocel skropila jasně rudá krev. Nepovolila, dokud rudá stopa nepoznamenala čepel po celé její délce. Pak beze spěchu, s jistotou člověka, který dobře ví, co dělá, přiložila obě části meče k sobě. Neozval se žádný zvuk, jen krvavá stopa zmizela a najednou v ruce držela dokonalou zbraň. Andrea stála jako socha a prohlížela si ji, jako by ji v ruce držela poprvé, i když to nebyla pravda. Nejvíc se podobala japonskému tachimeči z pozdní éry Nambokucho, i když se něčím těžko definovatelným odlišovala. Pocházela z jiné reality, jejíž souřadnice v paměti umělých inteligencí sloužících agentuře chyběly. Ještě okamžik si čepel podržela svůj ocelový vzhled, potom však zrcadlový lesk pominul a kov se zdánlivě rozplynul ve vzduchu. Byl to optický klam. Materiál teď na sebe přebíral barvu a texturu okolí a smrtící ocelový list tak byl prakticky neviditelný. Meč se jmenoval Chameleon. Andrea de Villefort ho ukryla v pochvě a zavěsila si ho na levý bok. Aby ho mohla nosit pod pláštěm skrytě, musela ho přetočit do polohy jilcem dolů, ostří směřovalo kolmo vzhůru podél jejího těla. Vyzkoušela tasení, nebylo tak bleskové, jak by mělo, ale pořád by stačila rozseknout chlapa, než by z pouzdra vydoloval pistoli. Pak zavřela kuvřík, vrátila ho do trezoru a zazvonila na obsluhu. Všechno v pořádku, madam. Zeptal se jí ředitel. Samozřejmě. Náklady na provoz trezoru jsou uhrazeny na dostatečnou dobu dopředu. Zeptala se, zatímco vyjížděli z podzemí nahoru. Ano, madam. Po celou dobu trvání našeho skromného bankovního domu, Villefortová na jeho odpověď jen nepřítomně přikývla, myšlenkami už byla u Ljuby Bitevské a dalších pochůzek, které ji očekávaly. Fíča jí nakonec po chvíli vyptávání dal jméno, které vypadalo slibně. Někde ho už zaslechla, odhadovala, že patří do skupiny grázlíků, na něž byl relativní spoleh a které agentura občas používala k ošemetnějším záležitostem. Dopravní ruch měl jednu ze svých světlejších chvilek, krokem poskakovala jen chvíli. Když zaparkovala na svém obvyklém místě, zaregistrovala Moničin Jeep na jedné z nejvýhodnějších pozic, to znamenalo, že přijela hodně brzo. Villefortová zatím bojovala sama a pokud jí mladší agentka pomůže, získá proti svým protivníkům alespoň malou výhodu. Prošla bezpečnostním rámem směrem k recepci, po sérii atentátů nedávno instalovaném opatření. Mladý technik, agenturní specialista, jí mávl na pozdrav a zakroutil nedůvěřivě hlavou. Nemáte těch nožů nějak mnoho, madam. Zamířila k němu, naklonila se do okna. Ukázal jí na obrazovku. S uspokojením zjistila, že pistoli Glock neobjevil. U meče o tom nepochybovala, chameleon byl neviditelný nejen v optické části spektra. Nemáte všechny, měl byste si tu mašinku lépe seřídit, doporučila mu s hranou lítostí. Tuhle hru spolu hráli už delší dobu. To není možné, lakujete mě, vsadil bych se, že vidím všechny. Sklonila se a z kotníkové kozačky vytáhla úzký vrhací nůž. Co tenhle? To asi není ocel, že? Odpověděl zachmuřeně. Ne, supertvrdý plast namíchaný s ochuzeným uranem kvůli váze. Viděla, že ho dostala. Madam, vás porazit není jednoduché, sebral se nakonec. Budu z toho muset vydolovat ještě lepší rozlišení. Jestli potkám nějaké své kolující nahé fotky, vím, za kým půjdu jako první, ukázala na obrazovku předstíraně výhružným tónem. Vsadím se, že při použití jiného nastavení byste mě viděl, jak mě pán Bůh stvořil. Přece si nebudu kazit případnou premiéru v reálu, zasmál se a zavrtěl hlavou. Tak to, abyste se začal snažit, a to rozhodně víc než s tou vaší mašinkou, mrkla na něho a pokračovala k výtahům. Pokud ji někdo sledoval a ona to nevylučovala, viděl senior agentku v dobré náladě vtipkující s mladým technikem jako každý druhý den. Andreo, máš tu vzkaz. Zabrzdilo ji zavolání. Známý recepční položil na stůl obálku a pak hned odspěchal k terminálu, kde měl práci. Obálka nebyla zalepená ani zapečetěná. Poznala známý rozmáchlý rukopis profesora von Wondera. Ten problém jsem ještě nevyřešil. Úloha je komplikovanější, než se zdá, ale původní předpoklady řešení platí. Vrátila vzkaz do obálky a chvíli si s ní ťukala do zubů. Profesor předpokládal, že každý má tak vysokou inteligenci jako on sám. Tohle byla očividně šifrovaná zpráva, které měla porozumět jen ona. Přehrála si před očima své poslední rozhovory s ním. Vesměs se týkaly mailu, jehož odesílatel měl být už dávno mrtvý, profesor Maurby. Tudíž i tenhle vzkaz se týkal stejného problému, který se John Kovář v průběhu svého vyhnanství snažil vyřešit. Byl to problém s velkým P, mohl mít katastrofální důsledky pro všechny. Šlo o popření platnosti Maurbyho efektu, úhelného kamenu interrealitního univerza zaručujícího, že předměty založené na technologiích vyšší úrovně, než odpovídalo realitě, v níž se nacházely, rychle degradovaly. Všichni, kteří byli až dosud do věci zasvěceni, doufali, že se jedná jen o kachnu, špatný vtip nebo nejvýš nějaký úskok. Na neštěstí von Wonderův vzkaz naznačoval, že John zatím nic takového nepotvrdil. Měli útoky na jeho a teď i její osobu nějakou souvislost právě s Maurbyho efektem. Jenomže k pokusům o Johnovo odstranění došlo už dříve. Leda, že by někdo použil službu věšteckého orákula, zarazila se a přestala konstruovat své šílené teorie. Musela postupovat od těch nejjednodušších variant ke složitějším, jinak se zblázní. Cestou se zastavila ve své kanceláři a spíš ze zvyku, než že by to považovala za nutné, vzkaz spálila. Teprve poté zamířila do pracovny Ljuby Bitevské. Šéfka jí jako obvykle otevřela, ještě než stačila zaklepat. Villefortová nikdy nepřišla na to, jak to dělá. Kameru přede dveřmi neměla, už několikrát ji hledala. Jsem ráda, že jste si našla chvíli, Andreo, přivítala ji Bitevská a ustoupila, aby mohla vstoupit. Tím jí naznačila, že respektuje její statut dovolenkáře a neměla na vybranou, když ji sem pozvala, okamžitě zanalizovala její gesto Villefortová. Čeká tady na vás plukovník Gacky a také major Wolfgang, který byl tak laskav a doprovodil ho k náměstí, snad doufají, že společně vás přesvědčí. Kávu. Představila přítomné Bitevská dokonale neutrálním hlasem. Stopu ironie by v něm neobjevil ani ten sebevytříbenější sluch. Villefortová přikývla a přitom si prohlížela plukovníka Gackyho. V životě ho neviděla, podle obleku, vzdáleně majícího něco společného s uniformou, patřil k vojákům. Wolfganga znala. Sama mu příliš nedůvěřovala, ale Bitevská je přesvědčila, aby ho zasvětili do problému s Mourbyho efektem. Wolfgang to považoval za nesmyslnou záležitost, ale stejně rozběhl vlastní nezávislé vyšetřování a zatím o něm neuvědomil své nadřízené. Alespoň pokud věděla. To bylo víc, než od něj čekala. A prověření jeho vlastní infiltrace dopadlo negativně. S poděkováním přijala šálek i miniaturní drink bourbonu, který jí Bitevská bez ptání ke kávě přidala. Wolfgang se zatvářil nesouhlasně, Gacky její skleničku jen provázel očima. Ani jeden z nich zřejmě pití ke kávě nedostal, dovtípila se Villefortová. Opřela se o zárubně dveří, zamíchala kávu, osvěžila se její vůní a pak do ní přilila destilát. Uvědomovala si, že oba muži si ji pozorně prohlížejí, ale nespěchala. Mlčet jí nikdy nevadilo. Přemítala, co jí na Gackym nesedí. Padesátník, ale ve formě, bez unce zbytečného tuku, vrásčitá tvář ošlehaná větrem. Pokerový výraz až příliš dokonalý, udržovaný bez jakékoliv snahy silou zvyku. Plukovník byl starší než 50 let, mnohem starší, zařadila si ho. Neposadíte se? Zeptal se jí. S mečem u pasu těžko, pomyslela si Villefortová. Ne, v této kanceláři sedím, jen když jsem kárána za špatné výsledky své práce. A teď jsem na dovolené. Výmluvu použila k tomu, aby Bitevské sdělila, že pochopila její vzkaz s uvedením do místnosti a bourbonem. Vlastně jsme tu proto, abychom vás přesvědčili, zda byste se ze své dovolené předčasně nevrátila, začal Gacky. Narazil jsem na jistý problém, který asi není snadno řešitelný prostředky, jimiž běžně operujeme. Uvítal bych vaši pomoc. Vojenská divize trpí nedostatkem personálu. Podivila se Villefortová na oko, upila kávu a opřela se pohodlněji. Dlouhý plášť se přitom rozevřel a odhalil tak pohled na linii nohy, ještě umocněnou krátkou sukní. Gacky mu sklouzly oči. Vojenská divize má samozřejmě lidí dost, navázal Wolfgang, ale ne žen specialistů, kvalifikovaných pro diplomatické mise v aristokratickém prostředí. Villefortová pochopila, která by je. Snažili se ji odlákat, dostat někam jinam. Jen proto jí předložili bonbónek, který by jindy neodmítla. Jedná se o krátkou záležitost s plným zajištěním, popotahoval za návnadu tentokrát Gacky. Velice byste nám pomohla a my na ty, kteří nám pomohli, nezapomínáme. Villefortová se podívala na Bitevskou. Jako vždy byla dokonale upravená, přesto pod makoupem rozeznávala únavu, jindy decentní vrásky náhle vystupovaly zřetelněji. Její nadřízená byla pod tlakem. Značným tlakem, lituji, pánové. Přišli jste v nevhodné chvíli. Jsem unavená. Práce byla v poslední době obzvlášť náročná, vlastně jsem na dovolené i na lékařské doporučení, odmítla. Lékaři jí doporučovali dovolenou neustále, ale teď to znělo dobře. Gacky se ještě snažil a chvíli mu trvalo, než pochopil, že její ne znamená opravdu ne. Konečně se stroze rozloučil a humpolácky se o ní otřel ramenem, když zamířil ke dveřím. Wolfgang se za ním o pár kroků zdržel. Žádné partyzánské akce, rozumíte? Prohlásil směrem k Villefortové, ale ona si dobře uvědomovala, že mluví k oběma. Jinak všechna má námaha vyjde vniveč a hlavně kvůli tobě, podíval se na Bitevskou, se dostanu do opravdu velkých problémů. Nebylo by to poprvé, Wolfgangu, odpověděla mu Bitevská unaveně. A teď raději utíkej za tím svým vojenským jestřábem, nebo nám tady někoho uklove k smrti. Překvapila jste mě, prohlásila Andrea, sotva osaměli. Odhadovala bych, že se mě také budete snažit odklidit, abych něco neprovedla. Jste na dovolené, dovolila si Bitevská lehký úsměv. Já vám pouze nabídla kávu a něco ostřejšího na povzbuzení. Nejste ve službě, můžete si to dovolit. To je vše. Rozumím, odpověděla Villefortová a současně se zamyslela. Pitevská jí naznačila, že bude lepší, když těm dvěma nevyhoví. A fakt, že ani jednou sama nezdůraznila, že se nemá do ničeho pouštět, znamenal, že situace je horší, než se zdá. Možná se rozjelo pátrání, jak je možné, že se John ocitl ve zcela jiném světě, než kde měl podle rozsudku být. Věřila, že vyšetřování bude neúspěšné. Interrealitní přesun zmanipulovali podle pokynů von Wondera a ten v tom byl mistr. Něco se děje a já tomu nerozumím, pronesla Bitevská spíš pro sebe. Půjdu. Budu na telefonu, kdybyste mě potřebovala, rozloučila se Andrea. U svého stolu pak studovala z části ilegálně získané soubory týkající se posudků, které na JFK vypracovávali vyšetřovatelé z vnitřního. Orlando Vitorocky sice požadoval informace o kováři, ale pouze proto, že vypracovával posudek na Vincenta Vegu a právě JFK s ním často spolupracoval. Navíc, Vitorocky byl ve svém posudku až podivuhodně benevolentní. Napsal, že Vegovy metody jdou sice často za hranici toho, co povolují agenturní regule, ale současně, že vždy slouží dobré věci kovářů rovnováhy a Vincent Vega nikdy neporušuje svůj etický kodex. Villefortová se pousmála. Svůj kodex, nikoliv agenturní etický kodex. Znělo to dobře, Vitorocky nelhal a Vegovi tenhle posudek ušetřil spoustu trablů. Tahle stopa nikam nevedla. Zbývalo jí poslední jméno, Gregor Hanson. Znovu se ponořila do studia dokumentů. Hanson se kovářem zabýval hloubkově, vypadalo to, že právě na jeho práci byla postavena obžaloba. Dokumenty byly vypracovány pečlivě, psány strohým právnickým jazykem, na první pohled na nich nebylo nic špatného. Až na to, že poskytovali o Johnu Francisovi Kovářovi úplně jinou představu, než jak ho znala Villefortová. Násilník, egoista neschopný spolupráce, potenciálně korumpovatelný, zbytečně riskující životy svých kolegů. Začetla se do spisů podrobněji a začala u misí, kterých se s Kovářem sama účastnila. Změny, odchylky od skutečnosti tam opravdu byly, drobné, na první pohled minoritní, tak umně zapracované, potvrzené nepřímými svědectvími a expertízami, že odhalit je mohl jen ten, kdo se sám událostí účastnil. Všechny úpravy stavěly JFK do horšího světla, jak osobnostně, tak profesionálně. Hanson pak z informací vyvozoval patřičné závěry. Tam, kde mohl být tolerantní, byl přísný až rigidní a kdykoliv mu to agenturní předpisy jen trochu dovolili, vyvozoval pro kováře to nejhorší možné hodnocení a požadoval jeho obžalování z mnohem většího množství provinění, než k jakému nakonec došlo. Takže za spiknutím proti JFK stál Gregor Hanson, tajný vyšetřovatel vnitřního, definitivně usoudila Villefortová. A opřel se do toho pořádně. Padělal zprávy, hlášení, analýzy a pak na základě falsifikovaných dokumentů vyhotovil prvotřídní obžalobu. Proč? Na tuhle otázku odpověď nenašla. Zatím. Podívala se na hodinky, ukazovaly 4 hodiny. Ani si neuvědomila, že jí studium zabralo tolik času. To už by mohla mít kontakt na Hansona. Už včera zadala požadavek spojovatelské službě. Vyzvedla si poštu a opravdu, v emailu měla 2 čísla. Jedno služební, druhé soukromé. Okamžik uvažovala, zda za přítomnost soukromého čísla vděčila své hodnosti senior agenta, ale spíš šlo o laskavost někoho, kdo ji osobně znal. Něco takového se nestávalo příliš často, ale ne zase úplně zřídka a Andrew to pokaždé nesmírně překvapilo. Od lidí očekávala většinou to horší. Nejdříve zavolala do práce a pokusila se získat co nejvíc informací od Hansonovy sekretářky, teprve potom vytočila soukromé číslo. Prosím, ozval se neznámý hlas. Zralý, sebevědomý. Agent senior Villefortová, ohlásila se. Potřebuji mluvit s vyšetřovatelem Gregorem Hansonem. Pauza byla příliš dlouhá na někoho, kdo měl obvykle věci pod kontrolou. U telefonu, co si přejete, agentko? Předchozí sebejistota zmizela a nahradilo ji něco, co nedokázala rozpoznat. Hanson se každopádně ovládal hůře, než by u vysoce postaveného hlavního vyšetřovatele očekávala. Vypracovával jste obžalobu na samostatného agenta Kováře. Přešla rovnou k věci, protože neměla žádné jiné karty, se kterými by mohla hrát. To je pravda. Jak jste se k této informaci dostala? Pomalu nabýval na jistotě. Jestliže mířila do černého, přišlo jí to zvláštní. Řekněme, že váš posudek je neobvykle přísný. Na vyšetřovatele s vašimi zkušenostmi. Přísný, to ano. Nemyslím si, že lidé jako Kovář jsou pro naši organizaci přínosem. Už mluvil jako suverénní muž, který v ruce často držel osudy jiných. Nejde ani tak o to, zda vaše interpretace faktů byla správná či nikoliv. Pro vaše nadřízené bude bezpochyby důležitější fakt, že jste zmanipuloval velké množství agenturních dokumentů, abyste mohl Kováře očernit a postavit před soud, použila Andrea rovnou nejtěžší kalibr. Odpovědělo jí několik sekund ticha. Litovala, že nemají video spojení a nevidí, jak se muž na druhé straně tváří. To je nesmysl, zareagoval nakonec. Navrhuji osobní schůzku, řekla. Možná se jedná o nedorozumění. Myslím, že to bude nutné, najednou mluvil stejně nervózně jako na počátku hovoru. Kdy a kde? Situace je choulostivá, život agenta Kováře je ohrožen. Každý odklad budu považovat za snahu ho zničit a podle toho se zachovám. Zítra jsem pracovně ve Frankfurtu, navrhl. Není problém, zareagovala okamžitě Andrea. Hotel Hilton, vyhovuje vám to v 6 hodin večer. Ano, agentko, schopil se k odpovědi a téměř se zakoktal. Domluveno, přerušila spojení dříve než on. Andrea Villefortová se zaklonila v křesle a ještě jednou si celý rozhovor přehrála. Připadalo jí, že Hanson nebyl nervózní z případného obvinění z falšování a zneužívání své funkce, ale spíš z ní samotné, ale mohla se mýlit. Telefonní hovor nebyl dostatečný k tomu, aby dokázala odhadnout, zda někdo lže nebo mluví pravdu. Po jedné stopě sice postoupila o značný kus, ale nemínila kvůli tomu opustit druhý směr pátrání. Zvedla se, oblékla si plášť a s mečem pod paží vyrazila za Janem Podbránským, kterého najatý běc označil jako člověka, od něhož dostal zakázku. Andrea Villefortová byla rozhodnuta propracovávat se potravním řetězcem bez ohledu na to, kolik predátorů v řadě za sebou v něm najde. A jak strmá pyramida moci bude, po 3/4 hodině v zácpách zuřila. Klasická pražská špička se změnila v dopravní katastrofu, všude jen auta, nehody, houkající klaxony a blikající majáky policie. Tohle měl vidět Dante, ucedila, když jí cestu zablokoval kamion převážející nestvůrně velký kontejner. Takový ještě neviděla. Jestli si odřulak, zaplatí mi JFK nový, zavrčela, šlápla na plyn a protáhla se za poslední nápravou tahače a před první nápravou vlastního návěsu. Řidič Audi, před které se zařadila, byl tak šokovaný, že vjel na chodník a zaparkoval mezi dvěma kontejnery s odpadky. Popelnice k popelnici, věnovala mu Andrea poznámku na rozloučenou. Pražská dopravní špička v ní probouzela její horší já. Přes všechny úskoky a porušení pravidel silničního provozu se před dům Jana Podbránského dostala až za téměř hodinu a půl. Zaparkovat musela o dvě ulice dál, i tady byly chodníky lemovány vozy z obou stran, jen oproti lukrativnějším oblastem města převládaly starší vozy. Podbránský bydlel v činžovním domě z 30. let, vrátný nebo jiná domovní služba zde neexistovala a dveře byly zamčené. Villefortová se opřela o několik zvonků současně, bzučák signalizující otevření se ozval okamžitě. Výtah vynechala, vyběhla do 4. patra a zastavila se před zašlými dveřmi s cedulkou Podbránský. Zatím vše šlo normálně, tedy až na tu zácpu. Krátce zazvonila, nic se nedělo. Znovu stiskla zvonek, tentokrát na dobrých 20 sekund, a pak 2 minuty počkala. Přišla chvíle pro agenturní paklíčovou sadu. Zámek byl překvapivě dobrý, vyšší bezpečnostní třída, trvalo jí 5 minut, než se dostala dovnitř. Stačil jediný nádech a věděla, že se právě definitivně navezla do něčeho moc ošklivého. V bytě někdo nedávno umřel, odér smrti znala dokonale. Věděla, že by měla okamžitě vypadnout, jenomže současně potřebovala informace. S dýkou v ruce opatrně postupovala podél stěn. Luxus bytu ji překvapil. Na nábytku a vybavení nikdo nešetřil, interiér zjevně navrhoval specializovaný architekt, který dokonale využil vysoké stropy staré cihlové zástavby. Podbránský si žil hodně nad obvyklé poměry, spolupráce s agenturou a možná i další kšefty se mu vyplácely. Až dosud. Villefortová o něm automaticky přemýšlela v minulém čase a oprávněně. Ve velkém obývacím pokoji s krbem našla pod stolem ležet malého muže s hlavou roztřískanou na kousky. Světle béžové stěny pokrývaly krvavé skvrny, cákance jednoznačně ukazovaly, kde přesně k vraždě došlo. Z obličeje a celé lebky muže nezbylo mnoho, doklady však zněly na správné jméno, seděl i popis, který dostala od svalovce. Neměla proč si myslet, že to není Podbránský. Někdo si nepřál, aby s ním mluvila. Ale jak věděl, že se sem chystá? Spojil se Fíča s někým dalším. V tom případě ho odhadla špatně a věděl mnohem víc. Na tuhle i další otázky však nemohla najít odpověď tady. Důležité bylo nepozorovaně zmizet. Po otevřeném oknem dolehl do pokoje zvuk rychlého zabrždění, několikanásobného rychlého zabrždění. Villefortová sevřela rty. V téhle hře tahala stále za tu kratší slámku. Vyhlédla ven, ze tří nenápadných tmavě zelených sedanů vystupovali muži v helmách a neprůstřelných vestách s nápisy policie. To nebyla náhoda. První už poklusem vcházel do domu, ještě stačila identifikovat jeho zbraň, automat MP5 sekund pod věsným granátometem. Ocitla se v pasti, tyhle domy požární schodiště neměly. Během pár sekund, co jí zbývaly, se do jiného zamčeného bytu nedostane. Jílec chameleona se jakoby náhodou dotkl jejího předloktí. Ne, zabíjet nebude, ještě ne. Tihle chlápci jen konají svou práci a chtějí ji pouze chytit. Koupelna, kuchyň a pak přesun do obývacího pokoje, jenž jí poskytoval nejvíc úkrytů a manévrovacího prostoru. Už je cítila za dveřmi, přestože se pohybovali opravdu potichu. Prásk, vyrážecí brokovnice zaduněla, zbytky zámku s třeskotem zarachotily na protější stěně vstupní chodby. Zatajila dech, granát zarachotil na podlaze. Bez použití jakékoliv mantry se sklidnila, mozkové vlny se propadly z výšin stavu alfa do meditačního stavu delta, tonus svalů povolil, tepová frekvence se snížila na pouhých 16 tepů za minutu. Další granát, prostor bytu beze zbytku vyplňoval slzotvorný plyn, sekundy ubíhaly jedna za druhou. Vyjděte s rukama nad hlavou, vyjděte s rukama nad hlavou. Měla potíže, aby úsečně rozkazujícímu hlasu vůbec rozuměla. Minuta. Nikdo tam kurva není, falešný poplach. Šeptané zvuky vnímala lépe. Jdeme. Pokoj už se začal zaplňovat černým dýmem z hořícího obložení v kuchyni. Sakra, hoří. Zaregistroval někdo. To už se ve dveřích objevila neforemná postava muže v zásahovém obleku, místo helmy měl plynovou masku, hlavní kontroloval větší část místnosti a teď jí pohyboval směrem k Villefortové. Přechod z meditace do absolutní zátěže, nervy i svaly zatížené na 150% maxima. Pohla prstem a dotkla se tlačítka ovladače, špičková hi-fi aparatura explodovala stovkami watů hudebního výkonu, muž nedokončil pohyb a otočil se po zvuku. Jeho partner se právě kolem něj protahoval do místnosti, aby dokončil zajištění. Chameleon vyletěl z pochvy směrem ze spodu vzhůru, ocel zařinčela a přeťatá hlaveň automatu dopadla na zem, bleskové přetočení meče, úder konce mílce do spánku. Muž zmatený zvukem se teprve teď začal obracet zpátky k ní. Loktem od sebe odtlačila hlaveň a jediným škubnutím policistovi servala masku. Exploze. Vzduch se zatměl plameny a následně černým dýmem. Spreje v mikrovlnné troubě vybuchly právě včas. Přehnala se chodbou přes policisty kryjící se na zemi před výbuchem, než stačili zareagovat, stála na zábradlí schodiště. Stůjte! Zařval nejrychlejší, svou zbraní však stále mířil někam do zdi. Věnovala mu letmý pohled a pak bez dívání skočila dolů. Ne až dolů, kde by se o čtyři patra níž roztříštila o betonovou podlahu, ale přes volný prostor na protější zábradlí nižšího patra. Dopadla do hlubokého podřepu. Hoří! Vykřikla. Hoří! Utíkejte! Další skok přes hlubinu, při dopadu na opotřebovaný plast zábradlí jí uklouzla noha, okamžik balancovala na druhé. Hoří. Křik rezonoval vnitřními prostory domu, slyšela rachocení otevíraných dveří, zhora ji sledoval muž v plynové masce, současně zaznělo mnohonásobné kašlání. Slzotvorný plyn se už stačil rozšířit po celém domě. Villefortová si uvědomila, že musí začít dýchat, jinak omdlí. Další skok, tentokrát až do přízemí. Tady byl vzduch ještě relativně čistý. Přitom proletěla okolo dalších dvou policistů spěchajících vzhůru. Co se děje, co se děje? Než stačili cokoliv podniknout, obklopili je vyděšení obyvatelé vybíhající na chodbu. Andrea schovala meč, stáhla se do koutu a počkala, až masa lidí prodírající se k východu dospěje až k ní. K všeobecnému chaosu přispívalo i dunění rockové muziky, který neumlčela ani exploze. Z domu se dostala uprostřed vyděšeného chumlu lidí, s uspokojením viděla, jak zajišťovací tým venku naprosto nezvládá situaci a vzhledem ke zvukové kulise a ohlušení vlastních lidí nedokáže ani vzájemně komunikovat. Zůstaňte tady, snažil se policista zadržet rozprchávající se lidi. Vy taky. Obrátil se na Andro. Ale já tam nebydlím. Ukázala k oknům, z nichž se valil dým. Jen tudy procházím. To vás hlídka nezastavila. Zeptal se podezřívavě policista. Jaká hlídka? Když to vybuchlo, všichni se seběhli sem ke vchodu. Věnoval jí jediný pohled a když viděl, jak vypadá, mávl jen rukou. Jděte prosím. Andrea už se dál nezdržovala a pokračovala stejně rychlým, ale nijak podezřelým tempem. Pak, ještě několik metrů před křižovatkou znamenající bezpečí, zaregistrovala rozšířeným vnímáním bojového tranzu v zátylku pohled. Pohled někoho, kdo se jí v dalším okamžiku chystal zabít. Bez vědomé snahy sladila krok s myšlenkami střelce. Přesněji s úmysly střelce, s jeho blížícím se rozhodnutím stisknout spoušť. Nikdy nepřemýšlela nad tím, jak je možné, že to dokáže, celou věc by zkazila a jediným výsledkem takového přístupu by byla její smrt. Teď? Prst potlačil na chladný kov spouště, ona sama nedošlápla, ale posunula nohu těsně nad zemí, jako by ji uklouzla a kotoulem přes rameno šla k zemi, meč ukrytý pod pláštěm se stal osou, okolo které obtočila tělo. Už jí olízlo charakteristické zadrnčení kulky, výstřel neslyšela, musel mít tlumič. Následným dlouhým kotoulem dostala mezi sebe a zabijáka sloup pouliční lampy, stále těsně u země pokračovala nízkým skokem plavmo vpřed. Dvojité kovové zazvonění prozradilo, že další kulky se roztříštily o lampu. To už byla na rohu a stačil metr, aby zmizela střelci z dohledu. Málem se srazila se spěchajícím mladíkem v džínové bundě. Upadla jsem, oznámila mu a věnovala mu strohý pohled. Ustoupil o krok, její vzhled ho vyvedl z míry. Ale já do vás nevrazil, madam. Tak to máte štěstí, přeji hezký den, popřála mu a spěchala dál. Po přestálém nebezpečí necítila šok ani strach, jen vztek na sebe samotnou, že se tak snadno nechala vlákat do pasti. Ten ubožák s pistolí s tlumičem byl jen poslední kapka. Ten už nepatřil k policii, spíš celý přepad zařídil a teď se snažil jen zachránit to, co jeho hošani na špinavou práci spackali. Zatočila do prvního průchodu, v ruce telefon, jediným stisknutím namáčkla číslo na Goda. Práce v domácím terénu měla své výhody, samozřejmě, pokud i Gregor Hanson už nestačil postavit mimo zákon. Tak vysoko však jeho konexe snad nesahaly. Co pro vás mohu udělat? Ozval se známý neutrální hlas simulovaného hlasového výstupu umělé inteligence. Má tenhle průchod další východ. Ne na tu ulici, ze které jsem právě vyšla. Stojíte kousek od ní. Ano, má, mohu vás navigovat přes telefon. Fajn, díky. Villefortová přístroj vypnula a vhodila do kapsy pláště, nepotřebovala navigovat, stačilo jí vědět, že existuje druhý východ. Pak zvedla kámen a přesným hodem rozbila zářivku ozařující jinak temný průchod. Poté se vmáčkla mezi dvě popelnice. Mezera byla velká, dospělý muž by se do ní nevešel, ale ona, se svými 60 kg váhy a 1,73 m výšky, snadno. Popelnice naštěstí ještě svítily novotou, doufala, že plášť, který nějakým zázrakem všechno přestál téměř bez úhony, zvládne i tohle. Po krátké úvaze vyměnila zásobník pistole za rezervní oversize. Už je slyšela udýchané, nervózní. Byly tři. Okamžik přešlapovali na ulici, jako by na něco čekali, pak zamířili směrem k ní. Prokletá smůla, doufala, že se jim ztratí. V pro následování obvykle utíkali a neschovávali se blízko místa, kde málem přišli o život. Nedívala se na ně, nepotřebovala to. Zvuky byly dostatečně informačně obsažné na to, aby věděla, co právě dělají. Apachy. Jeden se silně potil, cítila jeho nervozitu a nejistotu. Ti druzí dva byli mnohem méně čitelní. Jako bonus rozeznala odér strojního oleje. Dvě různé vůně. Zbraně držely v pohotovosti. Nedýchala, ze zvyku, lepší protivníci by ji dokázali odhalit i podle šelestu vzduchu nabíraného do plic. A i tihle se zastavili, naštěstí až kus za její úrovní. Přepnula pistoli do režimu automatické palby a vystoupila ze svého úkrytu. Už se otáčeli. Jeden měl siluetu zbytnělou neprůstřelnou vestou, na které chyběl nápis policie, ale byl to ten správný typ. Druzí dva vypadali obyčejně, až na pistole s tlumiči v rukou. Palbu zahájila od boku, držela spoušť a na každého z nich mířila dost dlouho na to, aby dostal nejméně 5 kulek. Neudělala chybu začátečníků a vystresovaných lidí, kteří pohybují hlavní zleva doprava v rozmáchlých obloucích a doufají, že zasáhnou všechno. Nejdéle zůstal na nohou muž v neprůstřelné vestě. Až nakonec, když už mělo obvyklých 17 nábojů dávno dojít, se na jeho tváři objevil překvapený výraz a pomalu a neochotně padl k zemi. Bezohledná palba netrvala víc než 10 sekund, zdálo se, že ozvěna rezonující mezi betonovými stěnami průchodu má delší život. Andrea vyhodila oversi ze zásobník se 30 střelami ráže. 40 a založila nový, klasický. Na výku popelnice vlevo ležel svazek novin. Sebrala ho, přiblížila se k mužům ležícím v tratolišti krve. Nejbližší vypadal mrtvý, ale agenturní lékaři dokázali zázraky. Přikryla mu tvář novinami a dvakrát ho střelila do obličeje. Pak přistoupila k druhému. Ten žil, průstřely vestou mu však museli způsobit spoustu vnitřních zranění. Je mi to líto, neměl jsem na to kývnout, zachraptěl. Neměl, potvrdila mu Andrea, zakryla tvář a vpálila ránu z milosti. Třetí také žil, i když potrhaný oděv prozrazoval, že inkasoval nejméně 4 zásahy. Ani krve z něj nevyteklo příliš mnoho. Musí mít nějaký zatracený biologický upgrade, odhadla Villefortová. Očividně patřil k agentuře, pravděpodobně ke speciálním jednotkám vojáků. Ti si na podobná vylepšení potrpěli. Nezvládneš se mi přitom dívat do očí. Zachrchlal, současně se snažil dosáhnout na zbraň ležící jen kousek od jeho ruky. Na tvých očích mi nezáleží, odpověděla mu. Nechci, aby mi kusy tvého idiotského mozku zastříkaly oblečení. Přišlápla pistoli, kterou už téměř držel, noviny zašelestily a přikryly mu tvář, v zápětí je rozcupovala krátká dávka. Andrea věděla, že nemá moc času, přesto však každého z mrtvých připravila o pár vlasů. Pak už jen spěchala dál. Prvním dvěma lidem, které potkala, stříkla do očí dávku spreje ovlivňujícího krátkodobou paměť. To jí muselo stačit, aby se dokázala schovat alespoň před vyšetřujícími orgány České republiky. S lidmi pracujícími pro Gregora Hansona to bude mít horší, tím si byla jistá.